Λοιπόν, είμαστε εδώ και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ξεκινήσαμε βλέποντας το αγαπημένο μας ημερολόγιο ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά της μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια, όχι στην εκπομπή αυτή μόνο, αλλά και σε όλους εσάς. Γίνεται παρά ένα 50. Η Björk, που μόλις την ακούσαμε, η Björk που κατέκτησε και τον πλανήτη μέσω των Ολυμπιακών που είχαν γίνει, των Ολυμπιακών αγώνων που είχαν γίνει πριν από 10 χρόνια εδώ. Μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική. Το 2014 από αυτήν που είχαμε το 2004. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για μια συναυλία που έγινε χθες. Διαβάζω στα διαδίκτυα από εδώ και από εκεί ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια, με το νέο τρόπο προβολής των καλλιτεχνών μέσω του ίντερνετ, ο καθένας από εμάς διαλέγει ονόματα και ακούει την μουσική που δεν μπορούσε να ακούσει πριν, που κανείς δεν τον εμπόδιζε βέβαια, και ότι τώρα τα πράγματα είναι πιο ωραία διότι μπορεί να τα ακούσει όλα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Πράγματι μπορεί να ακούσουμε όλα. Από εκεί και πέρα όμως, πώς θα διαλέξουμε και πώς θα γνωρίσουν μεγαλύτερη επιτυχία κάποιοι ψαγμένοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες? Πολύ δύσκολα. Μπορεί να τα ακούμε όλα, αλλά αυτό που παρατηρώ, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και αλλού, ότι η μουσική που κυριαρχεί είναι περισσότερο πια η μουσική της τσιχλόψουκας. Παντού, δέστε ποια ελληνικά τραγούδια κυριαρχούν στη χώρα μας. Ποια ακούγονται στις τηλεοπτικές εκπομπές, στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Μην μπαίνετε 5-10 σπουδαίους καλλιτέχνες ανεξάρτητης σκηνής ή κάποιους καλούς τραγουδοποιούς Έλληνες, κάποιες καλές τραγουδίστριες που είναι 1, 2, 3 και έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν. Το σύνολο τι ακούει. Έτσι λοιπόν ήρθε χθες και έπαιξε στον Καζάρτε ένα συγκρότημα που είναι 40 χρόνων σχεδόν, περίπου φτιάχτηκαν το 73-74 στο Σαν Φραντζίσκο. Αυτοί λοιπόν όλοι που κόπτονται για την καταπληκτική μουσική στην Ελλάδα που ακούμε, είναι μόνο τόσοι? Είναι δυνατόν να έρχονται η Κρόνος Κουαρτέτ και τα εισιτήρια να είναι μόλις 300 και με βία? Πώς θα έρθουν άλλα ξένα ονόματα ανάλογα? Πού είναι αυτοί οι δήθεν που ακούν το Κρόνος Κουαρτέτ? Κρόνος Κουαρτέτ από το άλμπουμ Νουέβο. Βέβαια καταλαβαίνω ότι το Κρόνος Κουαρτέ δεν είναι ένα δημοφιλές όνομα που θα κάνει χιλιάδες. Όχι όμως μόλις 300. Μόλις 300 άτομα να δουν ένα τέτοιο γκρουπ που ήρθε χθες στην Αθήνα. Οι προμότρες λοιπόν, το βλέπουμε αυτό τα τελευταία χρόνια, αποφεύγουν να φέρουν ονόματα. Δηλαδή κάνει συναυλία σε όλη την Ευρώπη ο Πολ Σάιμον. Ποιος θα φέρει ποτέ τον Πολ Σάιμον στην Ελλάδα? Κανένας. Ή ας πούμε ονόματα όπως του χρόνου οι Foo Fighters που θα κάνουν πανευρωπαϊκή περιοδία. Δεν θα έρθουν στην Αθήνα. Έρχονται μικρά, νόστιμα και σίγουρα ονοματάκια από τους 200 μέχρι τους 1000 να πάνε. Μέχρι εκεί. Πάλι λοιπόν σήμερα μέσα στο ημερολόγιο μας είδαμε ότι στις 21 αυτού του μήνα το 1905, πριν από 100 τόσα χρόνια, τι είχε γίνει? Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκε σαν σήμερα το 1905 η θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερ Άινστάιν. Και εγώ αμέσως σκέφτηκα αυτό το κομμάτι που ακούμε, τον Big Audio Dynamite, για να θυμηθούμε αυτή την επέτειο, που ο τίτλος είναι ακριβώς αυτή, η θεωρία της σχετικότητας. Είδατε λοιπόν ότι για το κάθε τι μπορούμε να βρούμε και ένα τραγούδι, αφού υπάρχουν τόσο εμπνευσμένοι μουσικοί στον πλανήτη. Αυτοί λοιπόν που μας έχουν συνδέσει με αυτό το γεγονός που έγινε, όπως σας είπα, το 1905, με την θεωρία της σχετικότητας, είναι η Big Audio Dynamite που ακούμε, ένα συγκρότημα που έφτιαξε ο Mick Jones από τους Clash. Η Ρεφερέα Τυράκη είναι στον ήχο, η Γογό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο Βήμα FM. Μπορεί να στέλνετε τις επισημάνσεις σας γράφοντας SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το τηλέφωνο 211-365-9995,

Ένας τεράστιος μουσικός από τους Screaming Trees μέχρι σήμερα. Το νέο άλμπουμ του Mark Lanagan, Mark Lanagan Band, και ακούσαμε το Harvest Home. Ενώ τώρα πάμε πάλι στο ημερολόγιο μας, γιατί θέλω να θυμηθούμε. Είπαμε ότι το ημερολόγιο μας θυμίζει αυτούς όρους που αγαπήσαμε και θα είναι για πάντα κοντά μας με όλα αυτά που μας έχουν αφήσει. Σήμερα γίνεται 73. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, που είναι συνδεδεμένος με τη μουσική της Νέας Ορλεάνης και όχι μόνο, blues, pop, jazz, boogie-woogie, rock and roll και όλα. Dr. John. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I've been on the right trail, but I must have used the wrong car. Hit us in a bad place, and I wonder what's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to catch hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Security. I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. I've been in the right world, but it seems like a wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Self-clear. Wonder which way to go to get on out of here. Cause I've been in the right place. Φανταστείτε να βρεθείτε κι εσείς στη θέση του Dr. John. Να είναι right place αλλά wrong time. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο για να πάμε μετά στο μικρό αφιέρωμα που έχουμε στα ελληνικά συγκροτήματα με αφορμή το άρθρο που υπάρχει στο περιοδικό Marie Claire που κυκλοφόρησε, ακούγοντας ένα από τα τραγούδια ενός άλμπουμ που έρχεται τις επόμενες ημέρες και είναι από την κορυφαία μάλλον τραγουδίστρια του R&B τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτή θα λέγαμε ότι είναι η συνέχεια των μεγάλων σπουδαίων φωνών της μαύρης μουσικής στον χώρο του γυναικείου τραγουδιού, Mary J. Blige. Η Mary J. Blige λοιπόν έκανε κάτι πολύ έξυπνο, πήγε στο Λονδίνο, έμεινε εκεί και ηχογράφησε ένα άλμπουμ που λέγεται The London Sessions και με Βρετανούς καλλιτέχνες. Στο κομμάτι που ακούμε, το Therapy, είναι ο νέος superstar της εποχής μας, μαζί της ο Sam Smith. Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. Why would I spend the rest of this week so bitter? And all that listening is making you bitter too. When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. I don't wanna be around me, and I don't blame you if you're blocking all my calls. Been a while since I've been sleeping soundly. I lie awake between 2 and 4. Work is stressing me out, and after all this time, it's still never enough. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. I care more about what you think than I care about the music. When I get cross with you, I'm surprised you care at all. I figure if I had a lifetime of time left, well, shame on me if I don't get to use it. You need it more than me. Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy, when I can go therapy, when I can go therapy two times a day. Someone help me, turn me right. Λοιπόν, είναι δίπλα μου η αρχισυντάκτρια του Marie Claire, η Ιωάννα Μιχελάκου. Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Και πάλι. Μου έλεγε πριν, ξέρετε, εγώ τελευταία, ας πούμε, για κάποιους λόγους δεν βλέπω τόσα περιοδικά που έβλεπα παλιότερα, παρόλο που παίρνω όσα μπορώ. Έλεγε όμως η Ελευθερία πριν έρθετε ότι είναι εξαιρετική η έκδοση πια του Marie Claire. Ναι, είμαστε ένα. Τι, είναι, τι ήταν αυτό, Ελευθερία, τι είναι αυτό που σου αρέσει? Δεν μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν, θα πω εγώ για εκείνη. Τι έχετε κάνει, ας πούμε, και. Δεν ήξερα ότι. Το είπε τυχαία αυτό. Ναι, το Marie Claire διαφέρει από τα άλλα γυναικεία περιοδικά γιατί απευθύνεται σε μία σκεπτόμενη γυναίκα που την ενδιαφέρει μεν η μόδα, την ενδιαφέρουν τα παπούτσια φυσικά όπως όλες μας, αλλά θέλει να ξέρει και τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, θέλει να ξέρει τι γίνεται έξω στην πόλη της και διαβάζει ό,τι πέφτει στα χέρια της και είναι ενδιαφέρον και υψηλού επίπεδου. Αυτό το είδα και εγώ στο τέφος που έχω στα χέρια μου, είχα να το δω αρκετό καιρό. Και έτσι βλέπω ότι αυτό που, ένα από αυτά που είπατε, τι συμβαίνει στην πόλη μας και τι συμβαίνει και στην χώρα μας. Και έχετε λοιπόν εδώ Greek Rock σε μια ψηφιακή εποχή που έχουν αλλάξει τα πάντα στον χώρο της μουσικής. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε την αφορμή να κάνετε το κομμάτι? Βέβαια, υποθέτω ότι είσαστε από εκείνες που παρακολουθείτε εσείς προσωπικά συναυλίες, μεγαλώσατε με μουσική. Ναι, μαζί σας μεγάλωσα, να τα πλέμε κι αυτά. Αισθάνομαι μαθουσάλλας πια. Λοιπόν, όχι, όχι. Τι ήταν αυτό? Είδατε ότι υπάρχει κάτι που γίνεται στην Αθήνα. Ναι, τους ακούμε. Ακούμε τα παιδιά. Αυτά έχουν πράγματα να πούμε. Τους βλέπουμε σε live, γεμίζουν τους συναυλιακούς χώρους. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και βιώνουν και στο εξωτερικό πλέον. Αυτό που έχω να πω τώρα, γι' αυτό που είπατε στο εξωτερικό να κάνουμε και μια συζήτηση, είναι ότι ενώ παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο, αρκετά δηλαδή πριν από το διαδίκτυο, ένα ελληνικό συγκρότημα και με τη μουσική που κυριαρχούσε τότε, που ήταν το ροκ, κανονικά το ροκ, ένα ελληνικό συγκρότημα να κάνει κάποιο άνοιγμα προς το εξωτερικό. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, όπως ήταν ας πούμε οι Σόκρατες πολύ παλιά που είχαν κάνει και περιοδία με τους UFO. Τώρα με τη μουσική που έχει διαφοροποιηθεί στην εποχή των computers, που πια πολύ πιο εύκολα ένα συγκρότημα, ένας καλλιτέχνης από την Αθήνα της χώρας μας μπορεί να φτάσει εύκολα στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι είδαμε κάποια ονόματα, θα πω ένα εγώ τώρα, Κυψέλη Νάθας, που ίσως το γνωρίζετε αυτό το όνομα, που είχαν την τύχη να ακουστούν, από ό,τι γνωρίζω επειδή ταξιδεύω αρκετά προς εκείνη την πλευρά, σε βασικούς alternative σταθμούς στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια και στο Σιάτλ, και όχι μόνο αυτό, να κάνουν και συναυλίες. Άρα είμαστε σε μια εποχή που η μουσική, η καινούρια κατάσταση όπως κυριαρχεί στη μουσική, δίνει την ευκαιρία σε ελληνικά γκρουπ να περάσουν και έξω από τα σύνορά μας. Ναι, ενώ παλιά παίζανε κυρίως για μετανάστες, για φοιτητές, σήμερα παίζουν για αμιγώς ξένο κοινό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι βοήθησε το ίντερνετ σε αυτό. Υπάρχει πολύ γρήγορη διάδοση. Τα νέα κομμάτια κυκλοφορούν απευθείας. Ένα λάπτοπ αρκεί για να δώσει τη μουσική σου στον κόσμο. Αυτό είναι που συμβαίνει. Εκείνο όμως που θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί θα παρακολουθείτε τη μουσική. Απ' τη μία δίνει την ευκαιρία τα συγκροτήματα αυτά να ακουστούν από εκατομμύρια. Δεν είναι όμως και ίσως λίγο πιο δύσκολο να ξεχωρίσουν κάποια ονόματα και να γίνουν πιο μεγάλα, ας πούμε? Όντως, υπάρχει πάρα πολύ μουσική αυτή τη στιγμή. Δεν παρεβάλλεται κάποιο φίλτρο. Απ' τη μια εμείς είμαστε που διαλέγουμε τι μας αρέσει. Απ' την άλλη χανόμαστε όλοι σε ένα τεράστιο ωκεανό μουσικής. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί που ξεχωρίζουν και ακούγονται περισσότερο είναι τελικά αυτοί που μας αρέσουν, είναι πιο καλοί. Ναι, και αρέσουν και σε περισσότερο κόσμο. Φυσικά, ναι, γιατί πια δεν υπάρχει το «δεν είχα την ευκαιρία να μ' ακούσει κάποιος». Αυτό δεν υπάρχει πια, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει. Ναι. Πλέον τους ακούμε όλοι και διαλέγουμε τι θέλουμε και μας αρέσει. Εδώ λοιπόν βλέπω έχετε ξεχωρίσει κάποια ονόματα. Ακούσατε αρκετούς, αυτά είναι που σας αρέσουν περισσότερο. Θα έχουν μείνει και έξω κι άλλοι. Φυσικά, μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε πολύ πολύ περισσότερα. Είναι ωραία φωτογράφηση δική σας εδώ. Και έχουμε λοιπόν να πούμε μερικά Echo Train, έτσι δεν είναι? Το πρώτο, πρώτο που βλέπω εδώ. Η Echo Train είναι σχετικά καινούριο συγκρότημα. Ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει το δίσκο, τον ετοιμάζουν. Είναι folk rock μπάντα και έχουν μια δυναμία στον ήχο των 60's. Ναι, το άκουσα κι αυτό. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό, γιατί ας πούμε ένα άλλο συγκρότημα που έκανε επιτυχία από το Λος Άντζελες πρόσφατα, έκαναν τη δεύτερη συναυλία στην Αθήνα, η Αλάλας, που έπαιξαν εδώ, και εκείνοι, ιδιαίτερα στο τελευταίο άλμπουμ, αλλά και στο προηγούμενο, ήταν Birds και τέτοια. Ήταν από τη δεκαετία του 60. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάτι καινούριο, γίνανε όλα πια στη μουσική. Απλά οι νεότεροι μουσικοί βάζουν το ταλέντο τους και όποιος έχει πιο σωστά ακούσματα γίνεται και καλύτερος ίσως. Κάπως έτσι. Ναι, υπάρχει ένα revival γενικότερο των 60s και των 70s και εγώ προσωπικά βλέπω και τις punk, τις σκληρής punk. Τις σκληρής, Ναι. Ναι. Η Baby Guru είναι ένα παράδειγμα. Αυτού θα του ακούσουμε αργότερα. Ναι. Είναι ένα από τα συγκροτήματα που έχετε εδώ. Βέβαια, αυτή δεν είναι και τόσο καινούργη. Καινούργη είναι. Εντάξει. Είναι 5 ετών, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. 5 περίπου ετών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στον τρίτο δίσκο. Οι οποίοι έχουν κάνει ήδη μια καριέρα. Ναι, μόλις γυρίσαν από την Αμερική μετά από μια πολύ πετυχημένη περιοδία. Έχουμε ακόμα τους Big Nose Attack. Ναι. Πέστε μας δυο λόγια για αυτούς. Οι Big Nose Attack. Blues Rock από την Blues βλέπω. Rock. Επίσης μόλις γύρισαν από περιοδία στην Ευρώπη, τη δεύτερη τους. Εξαιρετικός ήχος, καινούρια πράγματα. Αυτοί εκείνη. Δεν διάβασα δίσκο, τι θα κάνουν, έχουν βγάλει. Ναι, έχουν βγάλει δίσκο, είναι στο δεύτερο. Ναι. Αυτό τώρα το ζήτημα είναι ότι πώς, μπορεί να μου έχει διαφύγει εμένα, ότι πώς να μπορούμε να πληροφορηθούμε πότε βγαίνουν, γιατί παλιότερα θυμόσαστε ότι υπήρχαν οι κριτικές στις εφημερίδες, στα περιοδικά, τώρα έχει περιοριστεί στον τύπο αυτό. Θα μου πει κάποιος ότι ναι, εγώ που διαβάζω τύπο είναι αυτό, αλλά οι άλλοι που ψάχνουν στο διαδίκτυο μπορούν να το έχουν μάθει πιο εύκολα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι πια μόνοι μας ψάχνουμε και μαθαίνουμε τι κυκλοφόρησε. Προχωράμε τώρα, βλέπω και δύο κοπέλες εδώ. Ναι. Η Κατερίνα Ντούσκα, εξαιρετική φωνή. Που έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ναι, φοβερή φωνή. Η Κατερίνα είναι η περίπτωση που λέγαμε για το digital. Ανέβασε ένα demo για να ακουστεί και την βρήκε δισκογραφική και ετοιμάζει το δίσκο της. Η κοπέλα είναι από τον Καναδά, από είναι από τον Καναδά, ναι, ναι. Όπως και η άλλη, δεν είναι από τις, είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αντζέλικα Ντάσκ σπούδασε εκεί, σπούδασε μουσική μάλιστα, εκεί και στο Λονδίνο. Και ομολόγησε ότι παρότι άρχισε να ασχολείται με άλλα πράγματα εδώ, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την αδυναμία της στη μουσική. Και πια θέλει να ασχοληθεί μόνο με αυτό το πράγμα. Είναι στον πρώτο της δίσκο. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι το αφιέρωμα συνεχίζεται με Silly Boy. Ναι, και ο Silly Boy δεν είναι καινούριος. Αλλά τον ακούμε πολύ, μας αρέσει πολύ, του έχουμε αδυναμία electropop. Electropop που είναι και μια μουσική η οποία κυριαρχεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και θα παίξουμε μετά τις διαφημίσεις στον Baby Guru να μιλήσουμε λίγο. Οι Baby Guru ανήκουν σε μια εταιρεία την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί έγινε εκτός κέντρου και μας έχει παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα ονομάτων εδώ και αρκετό καιρό. Έχω γνωρίσει κάποια από τα παιδιά που είναι αυτή την εταιρεία και χαίρομαι, ας πούμε, με τον ενθουσιασμό τους, τα καταπληκτικά εξώφυλλα που κάνουν και τον τρόπο που προμοτάρουν, γιατί θέλει και αυτό μια δουλειά. Τα συγκροτήματα δείχνουν μια αγάπη για αυτά που κάνουν, έτσι δεν νομίζετε? Ακριβώς αυτό, και η Inner Ear φαίνεται να αγαπάει πολύ τη μουσική. Ναι, μιλάμε για την Inner Ear, μια νέα εταιρεία εδώ και κάποια χρόνια που έχει δημιουργηθεί στην Πάτρα. Κάτι μου λέγατε το οποίο δεν το ξέρα για την κασέτα. Τι είναι αυτό? Υπάρχει εκτός από revival του βινίλιου που το ξέρουμε χρόνια τώρα, η Inner Ear βγάζει και κασέτα. Και μάλιστα κυκλοφόρησε ένα δίσκο των Baby Guru σε κασέτα και μου είπαν τα παιδιά ότι... αυτό που έχω μάλλον εγώ το τελευταίο... Μάλλον. Ναι. Εξαντλήθηκε... Την άνοιξη το βγάλανε αυτό το άλμπουμ, ναι. Εξαντλήθηκε μέσα σε 3 μήνες η κασέτα. Άρα βλέπεις ότι οι ψαγμένοι αυτής της μουσικής ψάχνονται και με τον τρόπο που θέλουν να την ακούσουν τη μουσική. Ναι, νομίζω δεν έχει ξεπεραστεί τελικά το φετίχ του δίσκου. Και το βινήλιο βλέπουμε ότι οι πωλήσεις του βινιλίου, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλες όλες αυτές οι πωλήσεις, αλλά στην Αμερική το μόνο που έδειξε αύξηση, έστω και αν είναι αρκετά λιγότερο από τα ψηφιακά και τα άλλα, είναι το βινίλιο. Και αυτό δείχνει ότι αυτοί που θέλουν πραγματικά και αγαπούν τη μουσική θέλουν να το έχουν σε αυτό το format που δημιούργησε αυτή τη μουσική. Ναι, και να έχει σάρκα και οστά, να ξεφύγει από το digital πλαίσιο. Θα ακούσουμε Baby Guru σε λίγο. Θέλω να πω ότι για την Inner Ear ακόμα δύο κουβέντες, ότι είδα ότι κάνει ένα άνοιγμα τελευταίο καιρό, εκτός από όλα αυτά τα ονόματα. Έχω και ένα άλλο καλό συγκρότημα που θα το παίξω αυτές τις μέρες. Film. Και βλέπετε τι εξώφυλλα. Καταπληκτικά εξώφυλλα. Δηλαδή μου θυμίζει, ας πούμε, 4AD και έτσι αυτά. Και αυτό θέλω να πω, ότι ξέρετε, είμαι και βέβαια της γενιάς αυτής που δεν με εμπνέει το διαδίκτυο. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να έχεις αυτό το πράγμα στο χέρι σου. Εσείς είσαστε στο μετέχμιο μεταξύ της παλιάς μουσικής και της νεότερης, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί προλάβατε και το 90.

skies, and you found out that there is no funny crowded place. When you walk in on the tides, have they told you that the deepest ocean lies beneath your mind? Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Σε λίγο θα είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης και μετά θα πάμε στο αφιέρωμα που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα με τα instrumental. Η Ιώνα Μιχελάκου ήταν κοντά μας, αρχισυντάκτρια στο Marie Claire. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμή. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Φυσικά. Τώρα πρέπει να κάνετε ένα άλλο αφιέρωμα και για... ένα άλλο που έχω έχει σχέση με την... Έχω και σκέφτομαι ελληνόφωνο τώρα. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Εμείς παραμένουμε εδώ.